Chodzi o gigantów. La Liga to Real. Czeka dziś wieczorem ciężki wyjazd na Mestalla, gdzie zagrają z Walencją, a Barcelona zagra nietypowo, bo dopiero jutro u siebie z Granadą. Z Barcelony dla Polskiego Radia, Adrian Białkowski. W Anglii, w Londynie, Tottenham przegrywa z Chelsea pod koniec meczu 0-2. W meczu Polska-Serbia w siatkarskich Mistrzostwach Europy 2-0 dla naszych i 19-17 w trzeciej partii. I to by było na tyle na dziś. Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Różycka, Dariusz Urbanowicz, Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 września, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Tragiczny wypadek drogowy na Podlasiu, nie żyje troje dzieci. Prezydent zapewnił o jeszcze większym wsparciu dla polskiej wsi podczas tegorocznego święta plonów. Na wyniki tych wyborów nikt nie czeka, bo wynik znają wszyscy. Kończą się wybory do rosyjskiej Dumy. Tragedia na Podlasiu. Cztery osoby, w tym troje dzieci, zginęły w wypadku samochodowym na trasie Białystok-Bobrowniki. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego marki Opel i Tira Scania. Niestety w wyniku tego zdarzenia mamy cztery ofiary śmiertelne. Są to osoby, które podróżowały samochodem osobowym, mężczyzna i też niestety trójka małych dzieci. Mówił Marcin Gawryluk z podlaskiej policji. W wypadku ranna została pasażerka auta osobowego i kierowca tira. Droga krajowa nr 65 w tym miejscu jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Prezydent Andrzej Duda podczas ceremoniału dożynkowego na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zapewnił, że będzie dbał o sprawy polskiej wsi. Jak podkreślał, ze strony państwa potrzeba jeszcze więcej troski i działania na rzecz rolników. Obiecuję wszystkim państwu, wszystkim polskim rolnikom, że będę o te sprawy dbał, że będę stał na straży polskiego rolnictwa, jego dobra, jego interesów, tego wszystkiego, co istotne. Wierzę w to głęboko, będziemy tak kształtowali przepisy, które dotyczą działalności rolniczej i dotyczą polskiej wsi, by były one sformułowane jak najlepiej i by rzeczywiście one służyły. Prezydenckie dożynki to przedwojenna tradycja. Od lat były organizowane w Spale pod Tomaszowem Mazowieckim. W ubiegłym roku z powodu pandemii zorganizowano je w Pałacu Prezydenckim. Wtedy zdecydowano, że nowym miejscem dożynek powinna być właśnie siedziba głowy państwa. Polska pozostanie w Unii Europejskiej, a rząd nie ma planów wystąpienia ze wspólnoty, zapewnił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, odnosząc się do swoich niedawnych słów z Karpacza, kiedy powiedział, że Polska być może będzie zmuszona w relacji z Brukselą szukać rozwiązań drastycznych. Oczywiście wyjście z Unii nie wchodzi w grę, wobec tego wchodzą inne środki, o których mówiłem, nazywając je drastyczne. To są zarówno możliwości stosowania weta w różnych sytuacjach, czy podnoszenia jakby sporu na wyższy poziom, na poziom Rady Europejskiej. Na razie takiej konieczności nie ma, no ale widzimy, co się wyprawia. Kierownictwo PiS przyjęło specjalną uchwałę, by jednoznacznie przeciąć sugestie o ewentualnym polexicie. W uchwale czytamy, że partia jednoznacznie wiąże przyszłość Polski z przynależnością do Unii Europejskiej, ale to nie oznacza, że musi godzić się na postępujący pozatraktatowy proces ograniczania suwerenności państwom członkowskim. Rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny nie mógł oddać głosu w niedzielnych wyborach do Dumy Państwowej. Władze więzienne wyjaśniły, że osoby skazane prawomocnym wyrokiem nie mogą głosować. Jeszcze przed wyborami do kandydowania nie zostali dopuszczeni aktywiści związani z Nawalnym. Struktury założone przez niego władze uznały za organizacje ekstremistyczne. Za godzinę ostatecznie zakończy się głosowanie, jako ostatni zagłosują mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Radio Echo Moskwy podało, że w dalekowschodnich regionach Rosji udział w głosowaniu wzięło około 40% uprawnionych. Niezależni obserwatorzy alarmują, że w wielu miejscach podejmowane były próby fałszowania wyników głosowania. Wskazują m.in. na wrzucanie do urn wcześniej zapełnionych kart, dopuszczenie do ponownego głosowania osób, które już raz oddały głos, a także umożliwienie udziału w wyborach separatystom z Donbasu. Naruszenia prawa odnotowała również Centralna Komisja Wyborcza, ale w ocenie członków tego gremium zarejestrowane incydenty nie mają wpływu na ogólny rezultat wyborów. Radio Echo Moskwy poinformowało, że w związku ze złamaniem prawa w trzech lokalnych komisjach odwołano przewodniczących. Według ruchu obywatelskiego GOŁOS, który monitoruje przebieg głosowania, doszło do ponad 3,5 tysiąca incydentów naruszających ordynację wyborczą. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.

brew. Niech serce tłoczy zmienioną krew. Nieposkromiony zwycięstwa głód pokonać może. Słuchajcie, teraz będzie kawałek o bardzo prostym refrenie. Macie wszyscy maseczki, możecie śpiewać ze mną. Naprawdę nie widać, że wy śpiewacie. Jest ciemno, spoko. Możecie mnie wspierać. Zły jestem, zły, zły jestem, zły. Myślicie, że ja was nie widzę, ale ja wiem, kto nie śpiewał. Ja sobie zapamiętam. Dobra, teraz numer pod tytułem Krew. Fajny. We'll be right back. Dzięki. Zasadniczo mamy wszystkie kawałki o miłości, ale ten teraz będzie o kawie i papierosach. 24H. Patrys, dla siebie też. Teraz będzie właśnie o miłości. Ja płonę. Ma przerwa techniczna, zalał się potem i krwią i łzami. Nie, nie, da radę. We'll be right back. niech pada deszcz, niech płynie nam po twarzach jak krople łez. Niech zmoczy nam ubrania, niech zalewa nas. Ty trzymaj mnie za ręce przez cały czas. Choć burza z piorunami, chociaż wicher dmie, ty nie bój się niczego, tylko całuj mnie. Bo ja płonę, ja cały płonę. Z miłości się spalam w morzu ognia tonę. Ja płonę, ja cały płonę. Z miłości się spalam w morzu ognia tonę. Grad. Niech Ryszard się styskuje lodem cały świat. Niech śnieg zasypie wszystko wokół mnie. Niech studzi moje serce, kiedy nie ma cię. Choć wiem, że nic to nie da, każdy stopie lód. Rozpalę nasze ciała, kiedy przyjdzie snów. Bo ja płonę, ja cały płonę. Z miłości się spalam, morzu ognia tonę. Ja płonę, ja cały płonę. Z miłości się spalam, morzu ognia tonę. Ja płonę. Ja płonę! Ja płonę! Ja płonę! Ja płonę! Ja płonę! Ja płonę! Ciało magna. czy nocami mi się śnisz? Czy jestem w siódmym niebie, czy to do piekła drzwi? Każdy cię zjada wzrokiem od głowy aż do stóp. Dzięki. Sami znajomi, dlatego są klaski. We'll be right back. A teraz mamy drugi kawałek o kawie i papierosach pod tytułem Egzekucja. Kolega leci, bo rano do mleczarni, do roboty, więc nie ma czasu. A my zagramy teraz Chłopaki z Marsa. To jest taki utwór, co napisał go. O, tutaj ten gość, co siedzi. Nawal jest autorem tekstu. Ja popełniłem muzykę. A gramy razem. Niecierpliwie drży oko, z celownikiem zgrywać się zaczyna. Czekasz na cel, to on, nie ty. Sekcja już przed wejściem, to ostatnia chwila. Eksplozja rozrywa drzwi. Pierwszy jest w środku, za nim drużyna. Sekcja w komplecie, więc on, nie my. Głośny huk, to się zaczyna szturm, jak z niebios Bogu gniewny grom uderzył. Głośny huk, to się zaczyna szturm, jak z niebios Bogu gniewny grom uderzył. Błysk, huk, piekielna siła, cel pada cały we krwi. Śmiertelny cios, tak się wygrywa. Ty giniesz, bo grom to my. Siłę w sobie ma, by walczyć tak jak my, by zostać jednym z nas. Jak kiedyś ci, co ciemni w nieznane prosto szli. Miej Polskę w swoim sercu, charakter miej we krwi. Dwa numery ze spektaklu teatralnego, do którego mieliśmy możliwość popełnić muzykę. Tam autorka siedzi gdzieś na sali. Ula, dziękujemy ci za zaproszenie. Będzie troszkę innym stylu, ale chyba fajnie. tylko wojna i pokój. Dla plebsu to święty spokój. Pieniędzy im więcej, tym lepiej. Pieniędzy im więcej, tym lepiej. Pieniędzy im więcej, tym lepiej. Pieniędzy im więcej, tym lepiej. Fajne, nie? Teraz uwaga, bo wjeżdża czołg. W środku tli się jeszcze ogień.